पराकृत मगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई अवसर बड़ा सुंदर है वो जा रहा है, धन चला जाए तो उतनी हानि नहीं है, पदार्थ चले जाए तो उतनी हानि नहीं है, मनुष्य मर जाए तो भी उतनी हानि नहीं है, जितना हमारे मनुष्य जन्म का समय खाली चला जाए। मनुष्य जन्म का समय खाली जाता है इसके समान कोई हानि नहीं है। सा हानि तद्महत् छिद्रम सा शांत जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापि वासुदेव न चिंतित। ये समय है बहुत कीमती है, मनुष्य का जीवन है इसकी कीमत बहुत है। मनुष्य अपने जीवन दे करके और बहुत अच्छा विद्वान बन सकता है। जीवन का समय लगाकर एक आदमी के 20-25 आदमी बन सकते हैं, बहुत कुटुंब बन सकता है। समय देने से आदमी लोगों में प्रसिद्ध हो सकता है, समय दे करके और नाम प्राप्त कर सकता है बड़ा भारी, समय दे करके राज्य प्राप्त कर सकता है, समय दे करके बहुत लिंग प्राप्त करता है। ध्यान देकर आप सुने, समय देकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। मनुष्य जीवन का समय दिया जाए तो भगवान मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, सब जितने दुखों से सदा के लिए छुट्टी पा जाए। कोई ऐसा काम नहीं संसार में जो मनुष्य समय दिया जाए उसे न मिले, तो सब कुछ मिल सकता है समय देने से। सब चीजें देने में समय नहीं मिलता। जैसे ये घड़ी 100 रुपयों की हो तो 100 रुपया देने मिल जाएगी, पर 100 रुपयों से कम थी मिलेगी। 100 रुपयों में कोई देगा नहीं, 100 रुपयों देगा 100 रुपयों की है नहीं। हर एक चीज मिलती है वो पैसों से कम दूली मिलती है, ज्यादा मूल्य क्यों देगा कोई दुकानदार कह देगा। तो समय से कम चीज नहीं मिलती है। समय देख रहा विद्या पढ़ो, समय देख रहे हम यश प्राप्त करो, समय देख रहे कुटुंब पैदा करो, तो ये समय से कम कीमती है। ये सब मिलाकर दी जाए तो भी समय नहीं मिलता। समय देकर जितनी चीजें कमाई है वे चीजें सब दी जाए, बदले में समय पीछा चाहते हैं, समय नहीं मिलेगा। अगर समय मिलता तो धनी आदमी नहीं मरते, 10,000 की और जिएंगे, 50,000 की ले जाओ, 1,00,000 सब और ले आओ, फिर जिएंगे कुछ दिन। एक कौड़ी नहीं मिलती, एक एक, एक मिनट दो मिनट नहीं मिलता। आप जरा ध्यान दें, समय देने से बड़ी बड़ी मूल्यवान चीजें मिलती है। परंतु मूल्यवान चीजें देने पर भी समय नहीं मिलता मनुष्य का जीवन। वो जीवन ताश में, चौपड़ में, खेल में, तमाशे में, हंसी में, आगे में, क्रिकेट में, खेल में, तमाशे में बिता देते हैं। कितनी बड़ी भारी मूर्खता है, समय कितना कीमती है और किसमें लगा दिया। त्रिलोकीनाथ जगह रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे परमात्मा मिल जाए मनुष्य के समय से, इतना मनुष्य का समय और वो हसी दिल्ली में खेल तमाशो में है, तमाशो में नहीं पूरे व्यसन करने में, पान खाने में, पान राग खाने में, ये व्यसन है पेप्सी आदि इनके खाने में समय लगाते हो। राम राम राम राम राम राम राम, कितना समय कीमती, और व्यसनों के शरण में लगा देते हैं, झूठ कपट बेईमानी में लगाते हैं। जैसे नरकों से प्राप्ति होती है ऐसे झूठ कपड़ों में लगा देते हैं, पैसे के लिए पैसा लगा यहाँ ही, पैसा रहेगा यहाँ ही, कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, अरे समय कीमती है, इसमें भगवान मिल जाए ऐसे कीमती समय उनमें लगाया जाए, झूठ कपट में, पापों के करने में, मदिरा मांस के सेवन करने में, मछली अंडा खाने में, नीचे नीचे आचरणों में, जिससे नरकों की प्राप्ति होती है, गर्भ गिराने में वो समय लगा दो, वो समय जिससे परमात्मा मिल जाए ऐसा समय लगाए गर्भ गिराने में, ऐसा समय लगाए हत्या करने में, ऐसा समय लगाए मांस सेवन में, ऐसा समय लगाए मछली सेवन में, ऐसा समय लगाए अंडा खाने में, कितने नीचे आचरण जिनने वो महान भयंकर रोग हो, ऐसे भयंकर पापों में लगाया जाए, अरे मनुष्य का समय कितना कीमती। सत्संग करने का मौका नहीं मिलता, ऐसे कीमती समय को इसे खर्च किया जाए कितनी हानि है। आप जैसा ध्यान दे सोचो, कृपा करो कृपानाथ, आप थोड़ा सा ध्यान दो, मनुष्य का समय कितना कीमती है। मैं हूं भगत को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान कहते हैं मेरे मुकुटमणि है भगत, मैं संतों का दास हूं। भगवान से ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए ये मानव समीर है, वो समय लगाया जाए पापों खरीदने में, अन्याय करने में, झूठ कपट में, बेईमानी में, ठगी में, धोखेबाजी में, विश्वासघात में, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला समय ऐसे लगाया जाए, कितनी हानि है, कितना बड़ा भाई नुकसान है। अन्नदाता कृपा करो, कृपा करो, समय बर्बाद न करो, समय भगवान ने दिया है, योग्यता भगवान ने दी है, बल भगवान ने दिया है, आपकी शक्ति भगवान ने दी है, वो भगवान के चरणों में लगाओ। भगवान के देने का तरीका विलक्षण है, ऐसा कोई के पास में नहीं है। भगवान को देने का जो तरीका है ऐसा तरीका किसी के पास नहीं है, जिसको जो दूसरा चीज वो अपनी ही मानता है, आंखें मेरी है, मन मेरा ही है, बुद्धि मेरी है, इंद्रियां मेरी है, मेरी है तो क्यों नहीं है, चश्मा क्यों है, तेरी आंख है ठीक कर ले, क्या आंख ठीक कर सकते हैं, कर सकते फिर सर काट लगाए क्यों, आप कर नहीं सकते, हाथ में चीज है नहीं, भगवान के दी हुई चीज, परंतु भगवान इस तरीके से देते हैं कि लेने वाला देखता कि मेरी है, कितनी विलक्षण दया है उनकी, कितनी विचित्र कृपा है। कब करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके, बिना हेतु करने वाले दयालु, और फिर दया करके दूनी भगवान दया करके मनुष्य ही देते है, मनुष्य मेरे ही है। आप ही तो रोग मनुष्य मरने मत दो, आपके हाथ में है बीमार मत छोड़ दो, ज्यादा लग जाता है दुख पाते हैं, बुखार आ जाता है, आपका शरीर क्या बता दो, बुखार आपका चलता है शरीर पर, आधिपत्य चलता है क्या आपका शरीर पर, अपना वर्ष होता है। ऐसा भगवान ने मानव शरीर दिया है जिससे परमात्मा की प्राप्ति कर दे, सदा के लिए कल्याण हो जाए, कभी कोई दुख नजीक नहीं आ सकता। आपके पास में आने वालों का पाप नष्ट हो जाए ऐसी योग्यता आपको भगवान दी है, और उस योग्यता को आप बर्बाद कर रहे हैं निरर्थक। भगवान कृपा करके ऐसी अमूल्य वस्तु आपको दी है जिसका मूल्य संसार में नहीं है। संसार के पास में उस मूल्य के सामान देने वाली कोई चीज नहीं है, बताओ चीज में कोई तो बताओ। अनेक हीरा लाखों हीरे के लिए जाए तो क्या श्वास मिल जाएगा, ये श्वास मिलेगा, उम्र मिलेगी, समय मिलेगा, वो समय ताश तो पर खेलते दिल्ली में पापों के पटोरने में, महान अत्याचार करने में, नीचे से नीचे आचरण करने में, वो समय लगा जाए कितनी हानि है। अंधाता कृपा करो, सोचो सोचो स्वभाव सोचो, निंदा करने में, एक एक का तिरस्कार करने में, एक एक का अपमान करने में, एक आदमी का नुकसान करने में समय लगाते हो, मांस वगैरह सेवन करते हो समय में, समय खर्च करते हो समय, भगवान के मुकुटमणि बन जाए ऐसा समय, वो समय झूठ के पटल लगा देते हो। मदिरा मांस के सेवन में राम राम राम राम, महापातक महापातक, मदिरा पीना महापातक है, चार महापातक है, चार पंचोग्र पापा, भागवत के महात्मा थे पद्म पुराण में पंचोग्र पाप बताए, मदिरा पान करना, ब्रह्म हत्या करना, सोना और रत्नों की चोरी करना, और गुरु पत्नी का मन करना, गुरु पत्नी माँ से भी ज्यादा पूजनीय है, ये चार पाप, ये चारों पापों का संग कर ले तीन वर्ष, वो पाप नहीं करे तो उसमें वही दंड होगा। और गर्भपात करते हैं, कितना गर्भपात किया है, एक गर्भपात की हुई स्त्री उसके पीछे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, उसके लिए पुण्य करे तो पाप लगे, उनकी हड्डियों को गंगा जी में ले जाए तो पाप लगे, इतना भयंकर पाप करते हैं आप लोग। समय लगाते हैं वो, जब घर में लगाया जाए वो, और मनुष्य जन्म नहीं होने देना, ऑपरेशन करा देना, नशबंदी कर लेना, गोली खा लेना, कितने कितने उपाय करके उनको नष्ट कर देना, कितना भयंकर पाप है। दुर्लभ हो मानुष हो देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, वो भगवान देने वो नहीं देना, देना मनुष्य जन्म दी जाए ऐसा पाप करने वाली है। बहनो अरे भाई लोग कितना भयंकर पाप करते हैं। समय दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसा कीमती समय इसमें निर्धक आ जाए, निर्धक नहीं पापों को तोड़ने में, नर्मों की तैयारी करने में, अंधाता कृपा करो, ये भगवान का दिया हुआ समय अपने हाथ की बात नहीं है, यार आधी बातें तो मरने की शौक है क्या, क्यों मरते हो, मरो मत, जी जाओ, मरेंगे नहीं है, आत्मा इसी है, स्वतंत्रता है अभी जीने की, क्यों मृत्यु वारंट देते हो। संताप होता है, रोग आते हैं, रोगों को दूर करने के समय आपके पास में सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने निरोग समय दिया है, रोग में कराते हैं कि थोड़ी आराम से नींद आ जाए। आज नींद आती क्या करते हो, क्या फायदा आपके नींद आने में, क्या फायदा जबकि आप तरह तरह के पाप करते हो, आपको आराम मिलता है उसमें क्या फायदा। पाप करने के लिए आराम दिया है, पाप करने के लिए मानव शरीर दिया है। दुर्लभ मानसो देह दुर्लभ साज सुलभ गरी पावा पाया जी पर सदावरा, ऐसा दुर्लभ पद भगवान ने दिया, उसका ऐसा तिरस्कार करना, उस समय को इस तरह से पापों के बटोरे में लगाना, कितना अन्याय करते हो। सत्संग में नहीं जाते, जहां सत्संग सुनती है अच्छी बातें सुने वहां जाते नहीं, ये देखो पंडाल खाली पड़ा, उसमें नहीं आते आप, पापों के पटरों में जाते बड़े उत्साह से, उम्मीदवारी से, बड़े खुशी होकर के पाप करने का मौका मिल जाए राजी हो जाते हो। जरा सोचो आपका जीवन किधर जा रहा है, ये सोचो अंदाता कृपा करो, किस काम में लगना चाहिए जीवन न लगता किस काम में है, सोचा है कभी, विचार किया है मन में, परवा नहीं है। अभी जो बल मिला है, योग्यता मिली है, विद्या मिली है आपके पास, जो विद्या मिली है, हुनर मिला है, तरह तरह की कला मिली है, कौशल मिली है, ये मुफ्त में मिली है, आपके हाथ की आगे बात, आप भूल जाते हैं भगवान के मार देते हैं। देने का तरीका भगवान का विलक्षण है, पता ही नहीं लगता मनुष्यों को भगवान ने मेरे को बात दिया है, योग्यता दी है, उस योग्यता से अपना काम करते हैं। एक सोलह भगवान सेवा में अथवा दुनिया की सेवा करना चाहिए। आपको जो चीज मिली है वो मिली हुई संसार में लगाने के लिए है, संसार की सेवा करने के लिए है, भगवान की पूजा करने के लिए है, भगवान के चरणों में लगाने के लिए है, वो समय आप बर्बाद कर देते हो। फिर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, क्या आपके दृष्टि है पाप करने से शांति मिलेगी, चोरी करने से, व्यभिचार करने से, अन्याय करने से, दूसरों को दुख देने से, कष्ट देने से, धन कमाने से, लूट लेने से, चोरी करने से, डाका डालने से क्या आपको शांति मिलेगी। इसके मूल्य में क्या आपको परमात्मा मिलेगी, क्या शांति मिलेगी, कितना आपके पास समय बढ़िया, कितनी चीज बढ़िया है, जिस चीज क्या कर रहे हो। कब हक करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सने ही, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, उनसे जो खो दे तो ऐसे ही। कितने अपराध करते हो, कितने पाप करते हो, अच्छी बात सुनने को अगर टाइम नहीं है, पाप करने के लिए सब खुला है, खुला समय, सत्संग सुनने में समय नहीं, आपके पास समय नहीं है, अच्छी बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं, कितने दुख की बात है। चेत हो जाए, आपको होश आ जाए, ऐसी बात सुनने को समय नहीं है, फिर पाप करने के लिए, अन्याय करने के लिए, हत्या करने के लिए, ठगने के लिए, चोरी करने के लिए, विचार करने के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए, विश्वासघात करने के लिए आपके पास समय है। आप किधर जा रहे हो, किधर जाना चाहिए था, कुछ होश है, ये विचार करो, भाई और बहन सब सोचो क्या कर रहे हो। मानव शरीर मेरा मानव, संसार भर में अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य शरीर के समान समय नहीं। और ये हिंदू समय संस्कृति के समान ऋषि मुनिया ने जो चीजें आविष्कृत की है किसी विषय में नहीं है। वर्णमाला ऐसी नहीं है, अक्षर ऐसा नहीं है। ऐसी विचित्र आपकी संस्कृति, उसी को प्राप्त होकर कर क्या रहे हो, किसमें लग रहे हो आप? लगना किसमें चाहिए, किसमें लग रहे हो? ये होश कब होगा, ये चेत कब होगा? चेत कब होश आएगा? ये क्या बड़े हो जाऊं फिर शिव हो गए? विधवा स्त्रियां हैं, छोटे बालक होते हैं, घर में कोई रहा नहीं, वो भी रहती है, बड़े हो जाए तो करेंगे। आप भजन कब करोगे? भगवान यादव कब करोगे? कौन सा दिन का है वो बाकी पता है आपको? मरना पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का, वर्षों का, महीनों का मर जाता है। इतनी मृत्यु खुली है, घर बाहर भेज दो, किसी मोटर गाय खत्म, प्राणी बन गए, एक्सीडेंट में बन गए सब। ऐसी अचानक मृत्यु आने वाली है, सोच किया है कभी, विचार किया इसका? कितना समय निर्धक जा रहा है बुरे व्यसनों में, बुरे बुरे काम करने में, दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में, दूसरों को हत्या करने में। समय लगा जो कीमती समय जो भगवान प्राप्त हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे में समय लगाते हो। कोई है पूछने वाला आपको कि आपने समय किसमें लगाया? आज दिन किसमें लगाया आपने? 24 घंटा किसमें लगाया? ये निरर्थक नहीं है, भगवान ने दिया हुआ है सीमित समय, पता नहीं है कब अचानक जाना पड़ेगा। मारे काल अचानक सपेट की वो ये घड़ी के में रख गई ढेरी, ये घड़ी लगेगी रख हो जाएगी। ऐसे शरीर को प्राप्त करके क्या किया आपने? ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके कलयुग में, कलयुग समझुग आन नहीं जो न कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवत्र बिना प्रयास, बिना प्रयास भरोसे संसार से उद्धार हो जाए, ऐसा मौका मिला, इस मनुष्य ने क्या किया? कोई पूछने वाला क्या उत्तर है आपके पास? इतनी उम्र हुई बड़ी, क्या काम किया आपने? परमार्थी क्या किया? भगवान के पास पहुंचने में क्या देरी है, क्यों देरी है? उस अधिकारी है कोई? मनुष्य जी के सिवाय कोई अधिकारी है? मनुष्य के सिवाय कोई अधिकारी नहीं है। भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर में परमात्मा भजन कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान की याद करा सकते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करा सकते हैं, भगवान की कीर्तन करा सकते हैं, कर सकते हैं, नाम जप करते हैं, दूसरों को जा सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता मिली है, फिर उस समय को बर्बाद कर देना, क्या ये ठीक है? क्या उपज है ये? नतीजा क्या होगा ये सोचा है कभी आपने? अभी जो काम कर रहे हैं उल्ट पुलट कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इसका नतीजा भोगना पड़ेगा, बिना भोगे जाएगा नहीं, निश्चित बात है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म किए हुआ फल भोगना पड़ेगा, वे छूट जाए आप ऐसी बात है नहीं। वो असली काम कब करोगे, किस दिन के रेख से उतार है? अच्छा संग आपको मिलेगा, आपके परम हित की बात कोई करने वाला मिलेगा? बहुत कम है, पैसे कमाने वाले मिलेंगे, धोखा देने वाले मिलेंगे, विश्वासघात करने वाले मिलेंगे, आपको चकमा देने वाले मिलेंगे, आपको उद्धार करने वाले कितने मिलेंगे? अरे मिलेंगे, उनकी बात भी आपने कितना नहीं मानी, ये कितने मानते हो, कितने मानने का विचार है? ऐसे पुरुषों कभी गए हो पास में, देखा है कभी? कृपा करो कृपानाथ, समय बर्बाद मत करो, अच्छे से अच्छे काम में लगा उस समय, इसमें आप स्वतंत्र हो, ये कौन परम दे बताओ, इसमें कौन बलाधीन है, पाप न करो भगवान में लग जाओ, कौन मना करता है, कोई मना करने वाला नहीं है। सब भाई सब बहन जब सब किसे भगवान में लग सकते हैं, सब के सब कौन मना करता है, क्यों मना करेगा, क्या लाभ है उसे जो मना करेगा आपको, क्या फायदा होगा आपको मना करने में, क्यों मना करेगा। सब स्वतंत्र, जिसे पाप करने में लगे रात और दिन, खराब खराब सोचने में, शराब काम करने में, व्यभिचार करने में, अनाचार करने में, अत्याचार करने में, दुराचार करने में, लोगों का नाश करने में, ठगाई करने में, धोखा देने में, विश्वासघात करने में समय लगाते हो, जो कीमती समय भगवान की प्राप्ति में लगे, सदा के लिए आप सुखी हो जाए, सदा के लिए, सदा के लिए यही लब्धवाचा परम लाभ मन्य तेनाधीन तथा, जिससे बढ़कर कोई पाप कोई पुण्य नहीं, जिससे बढ़कर कोई बड़ा आनंद नहीं, ऐसे महान दुर्लभ आनंद प्राप्त करने के लिए ये मानव समय, ये भारतवर्ष में और जगह नहीं है ऐसी बात, और जगह नहीं ऐसी भूमि नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई साहित्य नहीं है, ऐसा कोई जन्म नहीं है, जैसे जमिया मिला है, जया मौका मिला है, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा संत और भगवान के अवतार हुए यहाँ, दुनिया का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं, वे भगवान के उतावतर उन्हें कथाएं, उनके शास्त्र गीता रामायण जैसे ग्रंथ, वेदों जैसे ग्रंथ, वेदों जैसे ग्रंथ, वे ग्रंथ हमारे लिए तैयार, पढ़ाई की है अपने, संस्कृत जानते हो, कितना संस्कृत का साहित्य विचित्र है, उसे अध्ययन किया है, निकमी निकमी भाषाएं जानते हो, तरह तरह अभ्यास करते हो, कभी कल्याण की बात भी की है क्या, सोचो, वो कोई दूसरा करेगा, कितनी दुर्लभ चीज है, वो आप प्राप्त कर सकते हो, महान दुर्लभ चीज को प्राप्त कर सकते हो, संसार में असंभव बात दूसरे संसार मिलनी, ऐसे संसार ऐसी आप प्राप्त कर सकते हो, इतना आपका आपकी योग्यता है, आप में बल है, आप में बुद्धि है, ऐसे तरीका भगवान ने दिया है, वो कर तरीका होगा आप उद्धार कर सकते हो, अगर वो नहीं करते हो किसी हानि है, आप जरा सोचो, आप जो भजन नहीं करते हो हानि किसकी हो रही है, क्या नुकसान दूसरे को होता है बताओ, आप सच्चे जैसे भजन लग जाओ तो कितने लाभ की बात है, आपके लिए औरों के लिए भी, बीड़ी सिगरेट पीने वाला एक आदमी क्यों को सिखा देता है, ऐसे गीता सिखाने वाला क्यों को गीता सिखा देता है, नाम जपने वाला क्यों को नाम जप सिखा देता है, भागवत सुनने वाला भागवत बता देता है, ऐसे शुभ काम को बताने का आपको मौका मिला है, सुंदर अवसर मिला है, कभी सोचा है इस बात को, अरे कब सोचोगे, कौन से जन्म में सोचोगे, किस समय सोचोगे, ये सोचा कभी, देखा है, भाइयों बहनों सोचो, भगवत प्राप्ति का मौका और कहाँ है, इस मनुष्य सिवाय कहाँ है, 84 लाख जोड़ी है उसमें भगवत प्राप्ति का मौका मिलेगा, अपने उद्धार का मौका मिलेगा, वो उद्धार का मौका मिला मनुष्य शरीर, उन मनुष्य को जन्म नहीं देना, तरह तरह की योजना लेकर खत्म करना, मनुष्य जन्म नहीं, कोई जन्म नहीं, कितना पाप करते, कितना भयंकर पाप करते हैं, और राजी होते हैं उनमें, गर्भ गिरा कर राजी होते हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं आप, कितना बड़ा भारी महापाप कर रहे हैं, मनुष्य जन्म नहीं, आड़ लगा रहे हो, ऑपरेशन करा रहे हो, अंग भंग कर रहे हो, अंग भंग होने बड़े लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बड़े लोगों को पिंड नहीं मिलेगा, वे बेचारे रोवेंगे तुम्हारे को, कितना पाप रखा है। जो कमा कर धन आपको बिना लिखे पढ़े आपको दे दिया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाकर आपको दे दिए, बड़ी बड़ी सामग्री आपको दे दी और आपने ऑपरेशन करा दिया, आपने अंगों काट दिया। मनुष्य में जो पूर्ण मनुष्य में मनुष्य पड़ा है वो नष्ट कर दिया, गर्भ स्थापन करने की शक्ति नष्ट कर दी, यानी गर्भ पात्र गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट कर दी। कितना बड़ा पाप किया। अगर संयम आप करते भजन करते तो ठीक है, अन्याय करने के लिए भोग भोगने के लिए रात दिन उसे पसने के लिए ये संतान पता हो नहीं, ऐसे काम करने के लिए आपने काम किया है, कितना अन्याय किया, कितना अत्याचार किया है। कोई पूछने वाला है आपको, कहने वाला है कि बताओ ये काम किया कितना समय लगा, समय कितना बर्बाद किया, चेत कब होगा, कब ध्यान दोगे आप अपने समय बर्बाद करने का। कोई मिलेगा क्या, मिलेगा उन्हें संग करते हो आप, कहीं जाते हो महात्माओं के पास, उत्तराखंड में संत महात्मा रहते, बड़े बड़े नामी संत महात्मा, उनके पास गए कभी, पूछा कभी हमें क्या करना चाहिए, शरीर मिला है हमें क्या करना है, ऐसा कभी संत महात्माओं से पूछा, कहीं कथा सुन ली, कहीं बात सुन ली। जो कुछ रुपयों के लिए सब काम करते, केवल पैसा पैदा करने के लिए, उनके फेर में आप आ गए, परंतु जीव के कल्याण के लिए करने की बात सुनी है, सुनते हो कभी, विचार किया कभी, कभी ऐसी मुसाफिरी की है क्या, जीव का कल्याण हो जाए, जीव का उद्धार हो जाए। कब करोगे बताओ, कौन सा समय आपने समझ रखा है इस विषय में, आपका उद्धार कौन करेगा, है कोई करने वाला, आपने विचार किया है क्या, इसको सोचो, कृपा से हो प्रनाथ, हाथ जोड़ के कहता हूं आप बताओ ऐसा आप कब करोगे, किस दिन करोगे, कब के लिए छोड़ा है, किसके भरोसे आप गए हो, कोई है आपका कल्याण करने वाला। स्वयं सोचते नहीं आप, करते नहीं हो, अन्नदाता कृपा रखो, कृपा करो, कृपा थोड़ा सोचो, आपका समय किधर जा रहा है, आप किधर जा रहे हो, आए थे किस लिए आए थे, आप मनुष्य जन्म किस लिए मिला था, उसके लाभ सोचा कभी, किधर जा रहे हो, क्या गति होगी, अपने कर्म छोड़े जाए, कर्म पाप किए जाए, उनका फल दूसरा भोगेगा, अन्याय आपका किया हुआ दूसरे को पाते आएगा क्या, खुद को भोगना पड़ेगा, इसको को माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बेटा है, ना बेटा है, ना स्त्री है, कोई भागीदार नहीं है, केवल आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे भोगने के लिए कितने कितने दुष्कर्म किए, कितने कितने पाप किए, कितने कितने झूठ बोले, कितने कितनी ठगाई की थी, कितने कितना धोखा दिया, कितना कितना विश्वासघात किया है, उसका फल कितना भयंकर होगा, सोचा है कभी, अगर सोचते तो ऐसा काम नहीं करते, पाप नहीं करते, अन्याय नहीं करते, धोखा नहीं देते, विश्वासघात जो नहीं करते, ये ऐसे ऐसे पाप किए, उसका फल कौन भोगेगा, भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। भाइयों में तो ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, ये तनु कर फल विषय है भाई, इस शरीर का विशेष नहीं है, कौन से करेगा, विषय भोगेंगे, गर्भराज विषय भोगेंगे, विधवा होगी तो क्या है, कन्या होगी तो क्या है, विषय भोगेंगे, सोचते नहीं हो, कर कर जा रही हो, इसका फल कौन भोगेगा, कौन भोगेगा, कौन भोगेगा, ये सोचो सोचो सोचो, ध्यान दो, क्या दूसरा आ जाएगा फल भोगने के लिए, आपको किसी ने प्रेरणा करी पाप को, वहां पर हमें लेंगे, कोई लेने वाला धोखा देने वाला मिलेंगे, विश्वासघात वाले मिलेंगे, पाप के प्रबंध करने वाले मिलेंगे, परंतु आपके कल्याण करने वाला कौन मिलेगा? अरे आप किन के पास जाकर पूछते हो? कल्याण की सोचते ही नहीं रहते दिन में, आठ ही पैर सब क्या सब हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते हो। क्या मनुष्य शरीर इसलिए मिला है? संग्रह कर ले, पक्ष अपने घोंसला बना देते हैं, ऐसे ऐसे मकान बना दे, पक्षी वृक्षों में लटकने, ऐसे सुंदर पक्षी बना देते हैं, ऐसे सुंदर बनेगा, वर्षा हो ऐसे रक्षा कर देते हैं। आप क्या कर रहे हो? कृपा करो, कृपा रात सोचो सोचो समझो क्या कर रहे हो, किधर जाना चाहिए थे, किधर जा रहे हो? ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर कितना काम आपको बढ़िया करना चाहिए था, एक कितना नीच काम कर रहे हो। मनुष्य में स्वतंत्रता है, कोई परतंत्रता नहीं है, पाप नहीं करो कोई करने वाला नहीं है, भजन में लग जाओ, भगवान के चिंतन में लग जाओ, भजन का महात्म कितना है, अंत समय कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य लिए कितना हुआ, आपने कितना लिया? राम नाम सत्य बोलते तो हो जो मर जाते तब, और भी याद ही नहीं करते, राम नाम सत्य सत बोले कहते हैं, कभी सोचा भी है क्या, ध्यान ध्यान दिया गया कभी? राम नाम सत्य मरने में कह दिया, कभी सोचा है क्या, विचार किया गया सत्य क्या चीज है? पैसा सत्य है, मकान सत्य है, बेटा बेटी सत्य है, संसार सत्य है, बहुत धन कमाया, बहुत का स्थान हुआ। भाइयों बहनों सोचो, आपको होश कब आएगा, कब सोचोगे आप, कब विचार करोगे, कौन सा समय रखा है बताओ, बताओ अब बताओ। कभी सोचा है भी ऐसा समय होगा बंधन करेंगे, ऐसा सोचा क्या? अरे वो किसको करना है? भोजन करना आपको पड़ता है, सब जगह नौकर रखते हो, सब बड़ा नौकर रखते हो, सब काम नौकर करते हो, काम नौकरों से करते हो, क्या भोजन करने के लिए नौकर रखा है, पानी पीने के नौकर रखा है, औषध लेने के नौकर रखा है, तो भगवत प्राप्ति नौकर से हो जाएगी, भजन कीर्तन नौकर कर देगा, ठाकुर जी की सेवा नौकर कर देगा, बाड़ी में मेरा कल्याण हो जाएगा, ये सस्ते अब गए, भूख लगती है रोटी खुद खाते हो, रहने के दे दो कर दो, दो चार रुपया देंगे तो भोजन करे भाई, भाई जाना पड़ता है भगत पर, रसोई घर में जाना पड़ता है, तुम भोजन कर दो रुपया दे दो, चार पांच रुपया दे दो कर लेगा, क्यों रोजना मेहनत करते हो, वो खुद करते हो, खुद करना पड़ता है भाई, आपको करना पड़ेगा, भजन करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान को आपको करना पड़ेगा, कोई नहीं करने वाला है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना लुगाई है, ना बेटा है, ना कोई पोता है, आपका कोई करने वाला नहीं है, कौन करने वाला है बताइए? आज गुरु जी बनने के लिए तैयार है, पर गुरु जी कल्याण करने वाला है, कह देंगे गुरु गोविंद दो खड़ा दिन उपाय उपाय, ये कह देंगे, पर गोविंद खड़ा कर देने वाला है किसी की ताकत है ऐसा कोई गुरु? क्यों ठगाई में आते हो, क्यों धोखे में जाते हो? जरा ध्यान दो, पैसा देते हो, रुपया देते हो, कपड़ा देते हो, चीजें देते हो, ये मिलता क्या है? मिलता क्या है? चेला बन गया, क्या मिला? मिला क्या? हो कितनी उन्नति हुई, चेला बने हुए नहीं बने हुए फर्क क्या है? आप सोचो, बुद्धिमान आदमी हो आप, क्या फर्क पड़ा कुछ? क्या परमात्मा नजदीक दिख गए? क्या दर्शन हो गए? धोखे में क्यों आते हो? सर सोचो, विचार करो, आपका कल्याण करने वाला कौन है? गुरुवो बाबा संति शिष्य वित्ता बहार का दुर्लभ गुरु लोग शिष्य वित्ता बाहर का शिष्य वित्ता रहा वित्ता बाहर का बहुत मिलेगा आपका धन देने और बहुत गुरु मिलेंगे पर आपके चित्त का सत्ता शांत आप दूर कर मिलेगा गुरु गुरु मिलाएगा ही गुरु मिलेगा है संभावना जो मैं चेला बढ़ जाओ शिष्य हिता भाई हृदय के ताप अड़ने वाले गुरु मिले कोई ठगाई ठगाई में जा रहे हो कर क्या रहे हो और कब सोचोगे इस विषय का कब विचार करोगे आप ये जरा सोचो कथा सुनी राजी कर दिया आशा दिया कोई रोवा दिया कोई राजी कर दिया रुपये पर ले लिया इसके सिवाय और क्या मिला आपको चर्चे बन गए चेला बन गए चेला ही बन गए क्या होगा धोखा हो गया धोखा और जगह सत्संग चाहते उसे काम करते उसे सबने रीता रख दिया उसे रीता रख दिया धोखा दे दिया सोना ना आपको बोलो क्या लाभ उठाया चेला बन करके चेला बना नहीं बना दोनों में क्या फर्क आया सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपका जीवन विलक्षण हो जाए दूसरों को उद्धार करने के लिए हो जाए दूसरों का कल्याण करने के लिए हो जाए उनके दर्शनों से पुण्य हो जाए आपके दर्शनों से आप भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ तो आपके दर्शनों से लाभ होगा आपकी बात सुनने से लाभ होगा ऐसे आप बन सकते हो मनुष्य मात्र से बन सकता है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंतिज वे बन सकते हैं मुसलमान बन सकते हैं ईसाई बन सकते हैं यहूदी बन सकते हैं परमात्मा के प्यारे भक्त बन सकते हैं दुनिया के दर्शन मात्र से उद्धार करने वाले बन सकते हैं कौन मना करता है बताइए बताइए कौन मना करता है सच्चे हृदय से ले जाओ भगवान में कौन मना करता है राम नड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नाई संतदा जीते सो ले जाए आप भगवान का नाम लो कौन जीव पकड़ता आपने भाई हो बहन सुन सो भगवान का नाम आज ले हो चौ जुग चौ सुग नाम प्रभाव अरे कली विशेष चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव अरे कल युग में विशेष महिमा कितना कम नाम सुनते हो कहता है भगवान बोल हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ कितनी बार कहते हो आप उम्र लगाई कभी समय लगाया भगवान के नाम का कीर्तन करो भगवान के नाम का जप करो भगवान से प्रार्थना करोगे हे नाथ मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं करिए प्रार्थना कभी कब करोगे कौन सा दिन होगा जिन आप करोगे क्या बड़े हो जाओगे पीछे करोगे धन कमा कर पीछे करोगे या मकान पढ़ कर पीछे करोगे क्या छोरा छोरी शादी करके पीछे करोगे क्या ऑपरेशन के पीछे करोगे कौन सा काम करके पीछे करने का विचार आपने किया है कब करोगे आप क्रिया नहीं करो तो इसका फल किसको होगा समय बर्बाद कर दे उसे दंड कौन भोगेगा कोई दूसरा भोगेगा ये खराब घरे खराब सीजन सेवन कर ले हो हाई पैसा करते पैसा कमाते हो झूठ कपड़े बेईमानी करते हो इसका दंड दूसरा भोगेगा क्या वो पैसा तो यहाँ रह जाएगा दंड आपको भोगना पड़ेगा पैसा तो यहाँ रह जाएगा सब तिजारियों में बैंकों में ये पड़ा रहेगा दंड आपको भोगना पड़ेगा वो पाप सब आपका है हृदय में जमा होता है पैसे जमा होते हैं तिजोरियों में बैंकों में पाकिटों में और पाप जमा होता भीतर मरोगे तो पाप एक कौड़ी भी चलेगा नहीं सब साथ चलेगा पैसा कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं सब रहेगा यहाँ रहने वाले धन के लिए पाप करते हो अन्याय करते हो अत्याचार करते हो व्यभिचार करते हो भोग भोगने के लिए रात दिन लग जाते हो दंड किसको भोगना पड़ रहा है ये ऑपरेशन करके महान पाप कर रहे हो महान पाप कर रहे हो विधवासी हमारे अंदर कन्याओं पाप कर रही है, महान पाप में इस ऑपरेशन से, इस परिवार नियोजन से कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया आपका, वो चरित्र भ्रष्ट होने का दंड कौन भोगेगा, कितना अनर्थ हुआ है, यार हो रहा है, यार फिर आप बंद नहीं करो तो होगा, यार मानते हो नहीं आप, क्या फायदा निकाला आपने बताइए, 60-70-100 रुपया रोजीना मिलता है, 100 रुपया इतने में आपका पेट नहीं भरेगा, क्या कुटुंब का पेट नहीं भरेगा, कह दिया था आपके पेट नहीं भरेगा, यो नहीं होगा, धोखे में आते हो, धोखे में विश्वासघात होता है आपके साथ में, यार आप होश में आते हुए क्या कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं है इस बात का, क्या भूखा मरोगे आप, जच गई बीत गए भूखो मरेगा, हम भूखो मरेंगे, मरेंगे तो देख लेंगे, कभी शास्त्रों में सुना के परिवार नियोजन करके ऐसा काम ठीक हुआ है, कभी भी लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों अरबों वर्षों से संध्या चली आई है संस्था, उसमें कभी ऐसा पाप किया है, पाप विधान कभी किया है क्या, बताओ शास्त्रों बताओ, इतिहास बताओ, ऋग्वेद जैसे बड़े बड़े बहुत पुराने ग्रंथ, उन ग्रंथों में आया है कभी ऐसा नया नया पाप करते हो, नया नया आविष्कार करते हो, तरह तरह पाप होगा, फल कौन भोगेगा ये बताओ, ऐसे नहीं करते हो, होश में नहीं आते हो, दशा क्या होगी, उसे सहायता करने वाले कौन है, सहायता करने वाले कभी भगवान को याद किया है, सबकी सहायता रक्षा करने वाला भगवान है, मनुष्य कोई किसी की ताकत नहीं, मनुष्य की रक्षा कर दे आपकी, अपनी खुद की रक्षा करनी मुश्किल है, भगवान सबकी रक्षक है, सबकी करने वाले हैं, वे परमात्मा मौजूद है, याद करते हो कभी, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, प्रार्थना करते हो, कहते हो भगवान से, हे नाथ पापों से बचाओ, हे नाथ आपके चरणों में लग जाए, आपका स्मरण हो जाए, हे प्रभु आपको याद करें, कभी करिए प्रार्थना परमात्मा से, क्या कर रहे हो आप, आठ पौर आपको पूछा जाए 24 घंटा होता है, उसमें आपने क्या काम किया, समय इतना कीमती समय रहता, जिस समय से धन से भगवान मिल जाए ऐसा कीमती समय उसमें लगा, आपने क्या किया, समय इतना कीमती खर्च हुआ, बड़े बड़े संत बन सकते हो, महात्मा बन सकते हो, तत्वज्ञ बन सकते हो, जीवनभूत बन सकते हो, भगवान प्रेमी बन सकते हो, आप में सब में स्वतंत्रता है, कभी प्रतंत्रता हुई नहीं आप कभी, अरे वो क्यों नहीं बनते हो आप, ये ख्याल ही नहीं है, पैसा कमाना है, भोग भोगना है, इसमें राम राम राम राम, राम। कब चेत होगा, तब चेत कब होगा, कौन से दिन होगा बताओ, आपने कौन सा समय बनाया है तो उस समय में जाकर हम चेत करेंगे, क्या कोई समय किया है, होश ही नहीं है, मरोगे सबको मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा, मृत्यु लोग है, इसमें वृक्ष है, वृक्ष पहाड़ है, सब खत्म हो गए, सब मरेंगे, सब मृत्यु लोग मरने वाला लोग है, ये कितना वर्ष जियोगे आप, इतना वर्ष बीत गए आपने क्या काम किया, कोई पूछने वाला हो कि आपने इतना समय तो बदलो किया है, लगाया है, भजन कितना बना है, भगवान के नजीक कितने पहुंचे हो, इतने नहीं पहुंचो जिस हिसाब से मृत्यु तक पहुंच जाओ भगवान के पास में, पूरा काम हो जाएगा आपका, है आपके मन में विश्वास है, और ऐसा काम कर रहे हो क्या दशा होगी, उसका फल कोई और भोगेगा, भाइयों बहनों अवसर है, मौका है, हे नाथ मैं पाप न करूंगा, कभी पाप नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, आप सबसे छुटकारा पा सकते हो, भगवान माफी कर देंगे सब कुछ, पर सच्चे हृदय लगे तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच धर नहीं जाए, देरी का काम नहीं है, सबकी पुकार सुनते हैं। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी स्नेह पुकार, सबकी स्नेह पुकार, अर्ध की जरूरत न हो, कीड़े से कीड़ा छोटे से लेकर ब्रह्मा तक की अज कीट अवृतन न सब भयजन भरता निर्भर दुख दरा दियो प्रगति होता परमेश जहाँ आ जा गई ध्रुजी सांप ने कितने भगवान प्रकट हुए, इना किसी को मार कर कृष्ण से उद्धार किया और कैसे प्रकट हो गए, क्या भगवान में आज नहीं है, क्या मर गए क्या भगवान, क्या थम्बा कम है क्या, प्रहलाद कम है प्रहलाद, थम्बा कम नहीं है, मनुष्य कम नहीं है, प्रहलाद प्रहलाद ऊपर से पड़ा है, वह चेत हुआ वह विश्वास हो गया, श्री आदि ने केवल श्री आदि कुमारी थी आवा बनाया वतन, और जिस मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रहे थे वो उसमें चिंती भूख से आग लगा दी, पता लगा अब फिर दी है हमारा आज कृपा करो उधर से आए, प्रहलाद ने कहे क्या कर रही हो, राजकुमार था कि महाराज मेरी भूख हो गई, बिल्ली के बच्चे थे उठ मटी वो मिशन गया, पता है नहीं कहाँ है, अभी निकल तो मर जाएंगे तो अब रक्षा भगवान कर सकते हैं, भगवान रक्षा करते हाँ, ये खोलोगे मेरे को याद करते हैं, मेरे को बुला लेना मैं देखूंगा, जब जल्दी एक बार जम करिए ठंडी होगी छह महीना में बुलाए प्रहलाद जी को, उठाए तो बच्चे खेलते पांच बर्तन खाली खाल ठंडे रह गए बिल्कुल ठंडे, बच्चे बड़े बड़े हो गए खेल रहे थे, बच्चे कैसे बच्चे, प्रहलाद जी के जच की पूरी, बस अब भगवान का वजन करूंगा मैं, पिताजी बहुत नाराज हुए और कह देगा बार दो इनको संडा मारो, कह देगा मुंह से लाओ मुंह से ला किसको मार दो, मारने की चेष्टा करी मरे नहीं, हाथी चवाया हाथी चवाया हाथी पर सांप ठसाया पर्वतों पर गिरा है जल में डुबोया पर्वत ऊपर चढ़ दिए सब कष्ट दिया, वो कहते भगवान रक्षा करने वाले, कोई रक्षा करने वाला नहीं, एक भगवान को याद किया तो शब्द रक्षा हुई, बावन त्रास दिए गए बावन त्रास, उसने एक ही काम नहीं हुआ, अंत में उसने कहा मैं हाथ से मारूंगा, हड़ी दे करके दड़ी जो हड़ी खुली खुद खड़ी खत्म हो गई, वैसे हाथ से मारूंगा, कहां तेरा राम, महाराज आप में भी है मेरे में भी है खड़ग में भी है खम्भ में राम है, खम्भ में मारू अब मर जा पट प्रगट हो गए, क्या आज भगवान बूढ़े हो गए, क्या भगवान की अवस्था ज्यादा हो गई, क्यों कमजोर हो गए, भगवान में बल बढ़ा है, भगवान कर्ज में सुगम हुए, जो जो समय गिरता है त्यों भगवान सुगम होते हैं, सरलता से मिलते हैं, परंतु कोई पुकारने वाला हो सच्चे हृदय से पुकारे, करते हैं तो दम पर पाखंड लोगों को दिखाने के लिए कर लिया, ऐसे भगवान राजी होंगे, धोखा देने से मनुष्य भी राजी नहीं होता, भगवान राजी हो जाए, इतने भगवान बड़े हैं, सच्चे हृदय से पुकारना कितने गए, नाम जब को कीर्तन करो वो भी लोगों को दिखाने के लिए, संतों की सेवा करो ब्राह्मणों की सेवा करो घर के टावरों को बाल करो दूसरों की सेवा करो, वो भी एकदम पाखंड कर दिए कपट रखते हुए, सच्चे हृदय से है पुकार पुकार बना कोई कब पुकारोगे, इस वास्ते समय जा रहा है भाइयों बहनों सब सोचो चेत करो चेत करो, होश में हो बेहोशी चलेगी नहीं, चलेगी चलेगी नहीं, बल चलेगा नहीं, ठगाई चलेगी नहीं, धोखाबाजी चलेगी नहीं, आप विश्वासघात करो चलेगा नहीं, आप चालाकी करो इस लगे नहीं, सरलता से सच्चे हृदय से कौन पुकारता है बताइए, पाठ करते हो जप करते हो तो दम मात्र सच्चे हृदय से पुकारने कितने गए, गुरु जी ने कह दिया इतना बच्चा पकड़ो उतना कर दिया उनके लिए। निरर्थक समय बर्बाद करते हो, नित्य नेम करते हो, उसको भी बंद कर रख दिया। रोजाना 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया कमाते हो, सुबह अगर 100 रुपया कमा ले दिन भर दुकान बंद नहीं करते। सुबह 100 रुपया कमा ले तो दिन भर दुकान बंद नहीं करते। और महाराज अपना पाठ करना पूरा कर दिया, दिक्कत में बैठेगा सब हो गया। ये आपकी नियत है, कब संभालोगे सच्चे हृदय से? 5-10 रुपया कमाने वाले 100-500 रुपया कमाएंगे सुबह, दुकान बंद करते हो दिन भर दुकान करते हो, फिर कहते हैं और पाठ पूजन कर दिया सब चल गया, कोई काम धंधा है नहीं, कुछ नहीं, पाठ हो गया जब कर दिया। ऐसी चालाकी से भगवान मिलेंगे क्या? है उम्मीद आपको ऐसी चालाकी से भगवान के यहां चल रही? कब सेठ करोगे? दाता सोचो, भाई बहनों सोचो, विचार करो, वो कौन दिन होगा, कब होगा दिन आप सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में प्रार्थना करोगे? कौन दिन होगा, कब दिन होगा, कौन सा दिन होगा, किनके कहने से करोगे? कोई है कहने वाला, चेताने वाला, आपको श्रद्धा भगवान में लगने वाला? 5वें स्कंद में गुरु ने सचिव, वो गुरु गुरु नहीं, वो माँ बाप नहीं, वो बेटा बेटा नहीं, वो स्त्री नहीं, वो पति पति नहीं, जो भगवान संवेद मृत्यु, मृत्यु से रक्षा न करने से वो भाई नहीं, वो बंद बाप नहीं, वो माँ नहीं, वो बेटा स्त्री नहीं, वो पति नहीं, जो भगवान में न लगा हुए। भगवान सबसे कोई है वो ही हमारा है, वो कोई हमारा नहीं है। कब सब धोखा देने वाले है, वे धोखा देने वाले हैं, खुद धोखा खा रहे हैं, बड़ा भारी ऐसे आपको मिलेंगे। पर सच्चे हृदय से आपका उद्धार करने वाला मिलेगा? कोई कहेगा? कोई क्यों कहेगा? क्या है कि क्यों कहेगा? कथा करेंगे, सुनाएंगे, रुपया पैसा कर लिए तो आप ही कहो तो वही सोचते हैं। सच्चे हृदय से भगवान में लगो भाइयों बहनों, परमात्मा की प्राप्ति होगी। मनुष्य शरीर मिला है, समय मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है, ये बार बार नहीं पाई है। मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, सच्चा मौका मिला है, ये प्रार्थना है, समय हो गया है। कहां तक कहें बताओ, सुनो बोलो, सच्ची बात सुनो, सच्ची सच्ची सुनो महाराज, आप सच्चे हृदय से भगवान में कब लगोगे? उत्तर दो इसका, कौन सा दिन रखा सा है, कौन सा भगत आप सोचते हो? क्या धन हो जाए तो करोगे, बेटा हो जाए तो करोगे, क्या जवान हो जाओ तो करोगे, कब करोगे बताओ, सोचा है तो बताओ, उस दिन करेंगे। अरे मर जाओगे तो विचार विचार मर जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बस सच्चाई से लेने वाला समय कहाँ है? 10 से ऊपर हो गया समय, इसमें आपकी आपकी लगी चटपटी, थोड़ा सोचो, गंभीरता से सोचो, विचार करो, इसका दुख किसको पाना पड़ेगा? अभी पाप करते हो, अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, इसका फल दूसरा कोई भोगेगा क्या? रोटी आपको खानी पड़ेगी, ऐसे भजन आपको करना पड़ेगा, पुकारना आपको पड़ेगा, कभी करो, और कोई करने वाला है नहीं। क्या आपके गुरु आप न्याल कर देंगे? खुद को न्याल कर ले, सच्चे हृदय से धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है, धोखे में ही आते हो आप, धोखे ही खाते हो आप, धोखा ही ऐसा लगता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई हो बैठो। अगर आप उद्धार चाहते हो तो सच्चे, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सत्य हृदय पुकारो, किसी को करे की जरूरत नहीं, रात्रि में एकांत में पुकार करो, भगवान से कहो सत्य हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त एकांत में वह बहुत झट जाए है। सच्ची बात सुनने के लिए भगवान हरदम तैयार, रात में दिन में सुबह शाम किसी वक्त में कहीं भी आप पुकारो तैयार है, हर समय में। वो कोई नींद में नहीं सोए, वो कोई बेहोश में नहीं है, कोई बूढ़े नहीं हो गए, कमजोर नहीं हो गए, सब समय में सबकी पुकार अर्ध कीट भरता निर्मल दुख दरादियो प्रगटियो जा परमेश वृद्धा तरुणा भेद रही गाधु बालक भद हो बूढ़ा हो रोगी हो निरोग हो भाई हो बहन हो दुखी हो सुखी हो धनी हो निर्धन हो किसी अवस्था में कोई ज्ञान हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो सच्चे हृदय से पुकारने वाले भगवान तैयार है सबके लिए, सबके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सबके लिए, पापी से पापी अभिषे शूद्राचार हो पापी उदाचार हो भजते मामले निभाग पापी से शूद्राचार हो पापी से पापी डरो मत भगवान के दरबार में जाते वक्त डरो सबके लिए खुली है, पापी से पापी अन्याय से अन्याय पाप से पाप करने वाला भगवान के स्तर पर सब तैयार। माँ की गोदी किस बालक के लिए मना है, माँ फिर गुस्सा कर देती है भगवान गुस्सा नहीं करते, अरे पापा से डरते थे पापों से दूर करने की इतनी शक्ति यावती शक्ति पाप देर ने हरे नाम नोस्ती यावती शक्ति पाप देर हर ने हरे ताप कर तुम शरणती पातकम पातकी जन पापी से पापी भी उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों को त्याग करने की शक्ति भगवान के नाम में है, वो भगवान का नाम लो। भगवान के नाम में पापों के नाश करने की शक्ति है, इतने पाप कर नहीं सकते मन हृदय से नाम दिया जाए, सत्य नीत से नाम दिया जाए, कपट छोड़ करके सरलता से कौन पुकारता है बताओ, एक बार पुकारो गजेंद्र ने पुकारा, एक बार पुकारा द्रौपदी ने पुकारा, कितनी देर लगी उनकी नाड़ी बीज सारी है साड़ी बीज दारी है दारी है सारी है साड़ी है दारी है, वो तैयार है आज, तैयार है आज भी, बट हृदय से पुकारने वाले आज नहीं गए, हृदय से भीतर से। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 25 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से नासिक में हुआ। राम।